Na gorąco, na zimę, fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 stycznia, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Solidarność ogłasza pogotowie strajkowe i liczy na podobne decyzje innych związków. Mam nadzieję, że centrale, forum i OPZZ też ogłoszą pogotowie strajkowe w całym kraju. Terroakcje reakcje na przyjęcie w Sejmie rządowego planu restrukturyzacji górnictwa. Europol ostrzega przed terroryzmem w Europie. Szef polskiej policji uspokaja. My dzisiaj nie identyfikujemy jakiegoś wysokiego poziomu zagrożenia. Prawda ekranu, a prawda historyczna. W filmie o złamaniu szyfru Enigmy nie ma mowy o Polakach. Rozszerza się górniczy strajk, a Solidarność apeluje, aby wznawiać masowe protesty. To po tym, jak Sejm przyjął rządowy projekt zmian w ustawy o górnictwie zakładający wygaszenie 4 kopalń. Górnicy z kopalni Wujek dołączyli do protestu. Z kolei szef Solidarności ogłosił pogotowie strajkowe. Co to oznacza? Oflagowanie wszystkich organizacji związkowych i przygotowanie się do akcji protestacyjnych. Kończymy scenariusz tych akcji protestacyjnych. Piotr Duda zapowiada, że do podjęcia podobnych kroków będzie namawiał inne centrale związkowe. We wtorek, jeżeli sytuacja się nie zmieni, tu w Katowicach spotyka się międzyzwiązkowy Krajowy Sztab Protestacyjny Solidarności, OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych. Mam nadzieję, a tak właściwie jestem przekonany, że te pozostałe centrale, Forum i OPZZ też ogłoszą pogotowie strajkowe w całym kraju. Protest od chwili ogłoszenia rządowego planu trwa w kopalniach, które mają być zlikwidowane. Bobrek Centrum, Sośnica, Makoszowy, Pokój i Brzeszcze. Każdego dnia dołączają kolejne zakłady, nie tylko kompanii węglowej, ale także Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Protest trwa także w dwóch kopalniach należących do spółki Tauron. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce jest niskie, tak przekonuje szef policji. Komendant Marek Ziołoszyński komentuje wypowiedź szefa Europolu, który stwierdził w Londynie, że Europa stoi przed największym zagrożeniem terrorystycznym od czasów zamachów z 11 września w Stanach Zjednoczonych. My dzisiaj nie identyfikujemy jakiegoś wysokiego poziomu zagrożenia, natomiast podjęliśmy szereg działań przygotowujących nas do ewentualnych incydentów. Alert cały czas jest we Francji. Doszło tam do groźnego incydentu, który jednak, jak twierdzi francuska policja, nie ma nic wspólnego z atakami z zeszłego tygodnia. Na przedmieściach Paryża napastnik wtargnął do siedziby poczty i wziął zakładników. W Daxi szybko wkroczyły francuskie służby. Mężczyzna poddał się i na szczęście nikomu nic się nie stało. O szczegółach Marek Brzeziński. Napastnik był uzbrojony. Sam zadzwonił na policję, informując, że ma kałasznikowa i granaty. Na miejsce przybyła brygada antyterrorystyczna. Agresor poddał się bez wystrzału. Według wstępnych danych przyczyną dramatycznego ataku był zawód miłosny i wstrząs emocjonalny, jakiego w wyniku tego doznał. Nikt nie odniósł obrażeń, ale dwoje zakładników przeżyło szok psychiczny. Sprawa ta nie ma nic wspólnego z zamachami z ubiegłego tygodnia. Premier Manuel Valls wcześniej świadczył, że także aresztowania w Niemczech i w Belgii nie są związane z francuską siatką islamistów. Rano policja francuska zatrzymała 12 osób. Są one bez wątpienia powiązane z ubiegłotygodniowymi zamachami, w wyniku których zginęło 17 osób. Zatrzymani mieliby udzielać terrorystom wsparcia logistycznego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Krytycy filmowi mówią wprost, z wchodzącego dziś na ekrany kin w Polsce filmu Gra Tajemnic widz nie dowie się, że to Polacy złamali szyfr Enigmy przed II wojną światową. To produkcja amerykańsko-brytyjska o genialnym brytyjskim matematyku Alanie Turingu, który skonstruował maszynę do odczytywania tajnych hitlerowskich depesz. Tomasz Raczek zauważa, że nie po raz pierwszy pomija się rolę polskich kryptologów w filmach o Enigmie i dodaje, że przegapiono kolejną szansę, by to zmienić. W filmie pada raz hasło, że Polacy dostarczyli jakiś materiał, który będzie wykorzystywany przy łamaniu kodów, ale jest to rzucone mimochodem, dosłownie mimochodem. Absolutnie nie można się zorientować, na ile wartościowe było to, co dostarczyli Polacy i na ile w ogóle jest ściśle związane z tą sprawą. To jest coś incydentalnego kompletnie. Co na to nasza dyplomacja? Rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski tłumaczył w Trójce, że ambasador w Waszyngtonie wysłał odpowiedni list w tej sprawie do producenta, którego firma zarejestrowana jest w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, trudno ingerować w film fabularny, który jest dziełem artystycznym, który opowiada historię konkretnego człowieka. My ze swojej strony na każdym kroku staramy się podkreślać wkład polskiego wywiadu i polskich kryptologów w rozpracowanie szyfru Enigmy. Szyfr Enigmy złamali jako pierwsi polscy kryptolodzy w 1932 roku. Byli to Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. To był Serwis Trójki. W nocy od 0 do plus 3 stopni tylko w Małopolsce, minus 1 na północy i na zachodzie opady deszczu. Jutro przelotne opady na Dolnym Śląsku, w centrum, na Pomorzu i na północnym zachodzie, ale będą także przejaśnienia. Od 4 stopni w Koszalinie do 7 stopni w Lublinie i nawet do 11 to w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kolasz. Znakomity zespół, który swego czasu zdobył popularność nie tylko w Polsce. Pamiętają go także fani z Niemiec, Francji czy Holandii. Niebawem w Trójce reaktywowany Kolasz zagra m.in. materiał ze swojej najlepszej, wydanej 20 lat temu, płyty Moonshine. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 20. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Arion. Profesjonalna karma dla psów i kotów. Dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion. Jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion. Karma na medal. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Hej, George. George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stycznia roku 2015. Notowanie 1720 listy przebojów programu trzeciego. 12 do góry, dwa utwory utrzymały pozycję, 13 w dół i 3 nowości. I właśnie od takiej nowości dzisiaj zaczynamy. To jest nowość, która ucieszy połowę maili, które przyszły dzisiaj na adres lista.osobista@polskieradio.pl. Utwór nazywa się Third Day of a Seven Day Binge. Marilyn Manson. Disintegrated from my lips. kontynuowaliśmy razem z Gochną temat fochów i teraz Gochna szczęśliwa, ja mam za swoje, bo wszyscy się na mnie fochują. Jedna bardzo ważna sprawa, Miki ten od Skrabla, obetrzyj łezki i po prostu graj z tatą, bo wszystko jest w jak najlepszym porządku, obiecuję. Na 29 mamy kolejną nowość. Zespół Bokka. Utwór nazywa się Violet Mountain Tops. Dwie nowości na 30. Marilyn Manson, na 29. Bokka. Pozdrowienia z Liverpoolu dla Piotra przekazujemy. Przypominam, że wielka chwila Piotra w dzisiejszej liście między 13. i 14. pozycją. Do tego jeszcze dojdziemy. Fochy samoobsługowe. No muszę to przeczytać. Mnie właśnie udało się zażegnać focha giganta mojej narzeczonej mleczkiem kokosowym. Trwał od 13. Już było ciężko. Hubert z Wrocławia. No i jeszcze jeden super nick. Zaczyna się od tutaj kreska niebo. Na 28. awans o dwie pozycje, 4 tygodnie na liście. Queen, Let Me In Your Heart Again. When people conversation. Open the doors for me, babe. Oczywiście współczesna historia zespołu Queen to materiał na bardzo, bardzo burzliwą dyskusję. Mniej więcej przed rokiem, w grudniu roku 2013, miałem zaszczyt zobaczyć otwarcie muzeum poświęconemu Queen w słynnym kasyno w Montreux. Tym samym, które kiedyś się spaliło, co uwieczniono w piosence Smoke on the Water. Są tam rzeczy absolutnie nieprawdopodobne. Gdybyście przypadkiem przejeżdżali, naprawdę warto zajrzeć. Dla fochów robimy wyjątek. Wszystkie maile czytam, ale nie na wszystkie. Jestem w stanie ani odpowiedzieć pisemnie, ani powiedzieć o nich na antenie, o czym lojalnie uprzedzam. lista.osobista@polskieradio.pl. Na 27. 3 tygodnie na liście, awans o 2 pozycje z 29. Dwujęzyczne Kocham Paryż. Zas i Niki Janowski. regard sur elle. Comme toujours, elle est belle. Comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup, passionnement. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Przyznaję, rzeczywiście miejscowość o nazwie Ptaszkowa jest najbardziej trójkową miejscowością w Polsce z uwagi na kod pocztowy 33-333. Dzięki, Paweł. I dzięki także za podpowiedź, że na fochy najlepsze jest kakao. Przekazuję dalej. Przed nami pozycja numer 26. Jest to awans tylko jedną, ale zawsze. Pozycję i 4 tygodnie na liście. Jak mówią w moim rodzinnym Krakowie, Robert Splant. Thank you. Mam wrażenie, że panu Robertowi troszkę się stęskniło za Kaszmirem, prawda? Uwielbiam was słuchać, szczególnie po zmroku. To nie Marilyn Manson, tylko Krzychu. Tak do nas napisał. Co mamy dalej? Mamy Melę, która niestety o dwie pozycje w dół. Lubimy Melę i dlatego to jest słaba wiadomość. Ale długo była na liście. Fastrygi. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar, z uwagi na to, że to Fastrygi, chciałem pozdrowić serdecznie mistrza krawieckiego, który przyjechał do nas na grochów z Półwyspu Indyjskiego i który potrafi każdy ubiór dopasować do moich zmieniających się rozmiarów. Bardzo niski ukłon. Mela, będzie jeszcze dzisiaj lepiej. Obiecujemy. A to oczywiście Pink Floyd. Pożegnanie, ale w wielkim stylu. Tygodnie na liście spadek o dwie pozycje na 24 z 22. Pink Floyd jeszcze dzisiaj będą. Może nawet David Gilmour do nas zajrzy. Pamiętajcie, piątek bez focha. To hasło na dziś. Perfekt też w dół. Też o dwie pozycje. Jestem już w drodze tyle lat. Mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają

www. Niestety o trzy oczka w dół. Przed nami trzecia i ostatnia, ale za to bardzo specjalna muzyczna premiera. To zespół Acid Drinkers i 25 Cents for a Reef. To jest utwór, który łódzkie bałuty dedykują i mam nadzieję, że dobrze wybrałem, Piotrowi. Trzecia i ostatnia nowość na 19. AC Drinkers. Dostałem pochwałę, że dobrze wybrałem dla Piotra. Przypomnę też, że akcję Focha wymyśliła Gocha. Jak patrzę na rezultaty waszego odfochiwania się, to one są całkiem miłe i myślę, że to jest akcja warta powtarzania w każdy piątek na koniec tygodnia i początek weekendu. Na 18. Awans o dwie pozycje. Raz jeszcze Foo Fighters.